جانے والے نہیں آنے والے کیوں رضا آج گلی تو جانے والے آنکھیں رو رو آنکھیں رو رو آنکھیں رو رو کہ سجانے والے جانے والے جانے والے جانے والے جانے